मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, ते आओ यहोवा दे कर चलिए, ते आओ यहोवा दे कर चलिए। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे। ऐ यरूशलम तू खुदा वंदा शहर, ऐ यरूशलम तू खुदा वंदा शहर, तेरे बुआ विच हुन खड़े साडे पैर, तेरे बुआ विच हुन खड़े साडे पैर। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे। ऐ यरूशलम तू आ जाए बनी, ऐ यरूशलम तू आ जाए बनी, तेरी सारी वसों है डाढ़ी गनी, तेरी सारी वसों है डाढ़ी गनी। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे। ते जिस विच यहोवा दी सब टोलियां, ते जिस विच यहोवा दी सब टोलियां, गवाही दी खातिर है चढ़ जांदियां, गवाही दी खातिर है चढ़ जांदियां। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे। के तां इसराइल दे ओ शाहत बनन, के तां इसराइल दे ओ शाहत बनन, यहोवा दे नां दी सताइश करन, यहोवा दे नां दी सताइश करन। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे। के ओस विच तरे है अदालत दे तक, के ओस विच तरे है अदालत दे तक, के दाऊद दे सब कराने दे तक, के दाऊद दे सब कराने दे तक। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे। मैं खुश होया जद लगे, के आओ यहोवा दे कर चलिए, के आओ यहोवा दे कर चलिए। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जद मैं